रस ले आया, गंध धूप दीप नैवेद्य इत्यादि, ये बाह्य पूजा। इसमें शरीर का जो है श्रम, शरीर को लगाना पड़ता है, तो देव संबंधी पूजन, देव संबंधी ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, सूर्य है, अग्नि है, ये सब देवता है, दुर्गा है, देवी है, ये सभी है देव। अब तत्संबंधी पूजन, तत्संबंधी ही बाह्य पूजन, ये हो गया शारीरिक जो है तप। ये शरीर से आपकी तपस्या बन गई, क्यों कि उतनी देर तक आप अन्य विषयों का विषयों को छोड़ करके अपने शरीर का बल अपना जो है किसमें लगाए, अपनी शक्ति को आपने किस निमित्त खर्च किया, देवता के पूजन में खर्च किया, तो शरीर का उपयोग उस समय आपने देवता के लिए किया, इसलिए शारीरिक तप हो गया, ये शारीरिक तप देवता समय। अभी देखिए इसमें तीन विधि जो बताएंगे वो अलग है। अभी किसी भी देवता के उद्देश्य से जब आप शरीर का अपना विनियोग करेंगे तो वो शारीरिक तप हो जाए, और जैसे मान लीजिए कि द्विज ब्राह्मण आ गए, तो ब्राह्मण को आप उठ के खड़े हो गए, ब्राह्मण को आपने बैठाया अपने से श्रेष्ठ आसन में, और बैठा करके आपने जो है पाद इत्यादि के द्वारा पूजन किया, उनको सम्मान दिया, द्विज पर से ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है वह पूज्य करके माना है, क्योंकि ये जो है गुरु में माता पिता इत्यादि गुरु में आ जाएंगे। द्विज माने क्षत्रिय नहीं लेना, क्षत्रिय वैसे लेने का कोई संबंध नहीं, इसलिए ब्राह्मण ही है भाई, जैसा प्रसंग है। यहाँ द्विज माने कोई भी, हम कहें क्षत्रिय के यहाँ जाए, ब्राह्मण के यहाँ, ब्राह्मण जो है वो सब जगह ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, आज तक भी थी है, इसलिए यहाँ द्विज से ब्राह्मण ही ले। तो ये हो गया ब्राह्मण, और गुरु से क्या लेना, गुरु से पिता माता आचार्य को ये सब लेना, गुरु से जो भी हमारे अज्ञान को दूर करके हमारे जीवन में सहायक हुआ है, माँ भले मातृ देव भव, पितृ देव भव, तो माता इत्यादि, माता शिक्षा देती है, पिता शिक्षा देता है, आचार्य शिक्षा देता है, गुरु जो है पढ़ा, तो इसलोक परलोक संबंधी जो है अज्ञान को ध्वंस करने वाला होता है, इसलिए इनका नाम है गुरु। तो गुरु में जो है वह इसका संबंध हो गया, संबंध तो गुरु से ले ले, पिता माता आचार्य इत्यादि। अब इसके बाद जो है प्राज्ञ शब्द आ जाता है, तो देखिए गुरु भी हो गया, द्विज भी हो गया, तो प्राज्ञ को दो प्रकार से अर्थ लेते हैं। कोई कहा वहां द्विज जो है वो सामान्य ब्राह्मण है, यानी द्विज क्या है, सामान्य ब्राह्मण, और प्राज्ञ जो है वह पंडित ब्राह्मण जो विवेकी है, विद्वान है, इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण सामान्य भी हो तो उसको वो पूजन का अधिकारी, उसको सम्मान देना जातिगत सम्मान। और प्राज्ञ जो है वो तो पूजनीय योग्य ही है, तो वो जो है विशिष्ट ब्राह्मण, पंडित है, शास्त्रों का ज्ञाता है, कर्मनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है, धर्मनिष्ठ है, प्राज्ञ। और दूसरा ऐसा मानते हैं कि द्विज कहने से वो आ जाता, दोनों प्रकार के ब्राह्मण आ जाते। प्राज्ञ मानो ज्ञानी, तो उसको किसी जाति किसी संबंध से नहीं देखा जाता, वो प्राज्ञ जो तत्व ज्ञानी है उसको हम न तो देवता रूप में जो है वो देखते हैं, और न द्विज ब्राह्मण रूप में देखते हैं, और न जो है उसको कोई संबंध मिले, वह उसकी जाति इत्यादि नहीं देखी जाती, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, वह प्राज्ञ है उसकी जाति इत्यादि नहीं देखी। यही परंपरा को लेकर के अपने यहाँ कोई मुसलमान फकीर हुआ है तो उसको भी हिंदू पूछता है, फकीर को पूछता है, मुसलमान के हाथ का पानी नहीं पीएगा, फकीर को पूजे तो उसको क्या मान के पूछता है, पराज्ञ मान कर संत मान, उसको संत मान करके पूछता है। इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ ये अलग चीज है, पर ये अपने यहां की परंपरा रही कि जो महात्मा है उसका कोई जातिगत संबंध नहीं है, कोई विशिष्ट है तो उसका पूजन करते हैं। हमने देखा बहुत जगह की जो है पूजन आदि सब करेंगे, भले ही उनके हाथ का भोजन नहीं करें, ऐसा भी किसी परंपरा संस्कार करेंगे, पूजन करेंगे, यानी चरण धोएंगे, सब करेंगे, पर कोई उनके हाथ का भोजन कर ले तो ये नहीं करते, भोजन वो अपनी जाति व्यवस्था में आ गए, उनकी व्यवस्था अलग मान, पर पूजन सम्मान देने में कमी नहीं करती। जैसे फकीर है, कोई अवधूत है, उसको पूजन सम्मान में कोई कमी नहीं है, पर उसको जातीय व्यवहार में नहीं लेते, उसको नहीं तो ये प्राग्ञ पूजन उनको अलग कर दिया। ये पूजन, ये जो पूजन है ये पूजन शरीर से होता है, शरीर की प्रधानता है, बाह्य पूजन, इसलिए शारीरिक तप है, तो पूजन भी एक तप है, इतना समझते हैं। बहुत लोग कहते हैं हम तपस्या करना चाहते हैं, पर उनको पहले देखना चाहिए गीता में तपस्या किसको कर, शरीर से हम तप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो देखिए ये तप हो गया, और प्रातः काल उठना मिट्टी से गोबर से शरीर को शुद्ध, किसको सहना किसको पड़ेगा, शरीर को सहना पड़ेगा, ठंडे जल में नहाएगा, अब गोबर लगाएगा, गोमूत्र लगाएगा, पंचगव्य जो है वाले, तो ये सबसे क्या है कि मृतिका से जल से गोमय इत्यादि से शरीर को शुद्ध रखना, ये भी शरीर का तप, क्योंकि सहना पड़ेगा शरीर को, शरीर को सहाना पड़ेगा तभी तो तप करेगा, नहीं तो कैसे करेगा। शारीरिक तप है शौचम, और शारीरिक तप में एक आर्जवम दे दी, तो आर्जवम इसी आर्जवम यज्ञ की मन का गुण आ गया, यहाँ तो मन का तप हो जाएगा, तो आर्जवम को शरीर में क्या है, बहुत लोग अकड़ के चलते, अकड़ के चलने का इसका स्वभाव होता है, जीव को एक अकड़ होती है, तो इसलिए नम्रता से नहीं चलता है, पर जो सरल होता है सहज होता है वो नम्र होता है, तो ये तप हो, क्योंकि इसको तो करना पड़ा ना, उसको इसको ऐसा बनाना पड़ा, और नहीं तो जो है अकड़ अकड़ करके छोड़ हाँ, तो फिर विचार करे उसको भाई, जो लोग बताते हैं तो उस पर विचार करना चाहिए, यदि अकड़ हो तो छोड़ देनी चाहिए, और न हो तो कोई बात ही नहीं। तो जगत ऐसा है, जगत तो कहेगा ही, उसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, और शास्त्र की बात जरूर मिलानी चाहिए, ये शास्त्र रोकड़ है, अपना अपना खाता मिलाना, हमारा जीवन हमारा खाता है, और ये शास्त्र रोकड़ है, इससे मिला करके ठीक करना चाहिए कि हम अकड़ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। शास्त्र को भाई खाता माना जाए, जीवन को रोकड़ माना जाए। अब ये तो हम जानते नहीं, हमने ऐसा सुना था, वही बोल दिया, ये तो हिसाब किताब वाले जानते हैं कि वो कौन सा चीज मुख्य होती है, उससे मिलाया किसको जाता है, जो एक मुख्य चीज होती है जिससे, हमने तो यही सुना है कि सबका खाता होता है, सबका खाता है, और ये रोकड़ है, अब इसी के अनुसार वो खाता होना चाहिए, जैसा रोकड़ है वैसे खाता होना चाहिए, तो अपना अपना खाता सबके पास है, और रोकड़ है शास्त्र, अब इससे मिल जाए तो ठीक है तुम्हारा खाता, और न मिल जाए तो उसमें शुद्धि करो गड़बड़ी, अब कौन रोकड़ है खाता है ये तो दिनेश बताएगा, पर हमने तो यही समझ के रखा है कि रोकड़ जो है वह बिल्कुल स्थिर चीज है, और खाता अपना अपना मिला के देखे उसमें गलती होती सुधार ली। महात्माओं से ऐसा सुना है तो ये हो गया। तो उसको कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ये हो गया, आर्यम हो गया। तो आर्यम ये हो गया कि शरीर को जरा ऐसा मैंने एक अकड़ शरीर में नहीं होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। तो मन तो रहेगा पर शरीर प्रधान है यहाँ, यहाँ मन का ये इसमें शरीर की प्रधानता है। भाई पूजन इत्यादि में शरीर की प्रधानता, मन तो रहेगा ही, मन के बिना शरीर का कोई व्यापार नहीं होगा, पर शरीर की प्रधानता है। अब जो है वह यही आर्जव, कोई चीज कोई ऐसा मानते आर्जव को कि शरीर का आर्जव ऐसा है कि विधि प्रतिषेध के प्रति प्रवृत्ति निवृत्तिवान रहे। जैसे शरीर का ऐसा ऐसा शरीर होना चाहिए, जैसे कहते हैं जो सरल होता है नम्र, उसको इधर भी मोड़ दो जैसा चाहो ऐसा मोड़। तो शास्त्र भीत के प्रति तो झट मुड़ जाए, जैसे शास्त्र भीत के प्रति कोई आ गया जो है समझ, झट जो है अपने आप मुड़ जाएगा, मुड़ जाए। अब कहीं से दूर होना है तो झट कहीं स्थिर हो जाना है, ये व्यक्ति है इसको प्रणाम भी करना चाहिए, इसको चुप रहना चाहिए, इससे जरा मार्ग तो इसके प्रति जो शरीर अध्यस्त हो तो न जाता है। जहाँ शास्त्र की अनुकूलता होती है वहाँ न जाता है, जहाँ शास्त्र की प्रतिकूलता होती वहाँ अलग। ऐसा जो सधा हुआ शरीर है उस शरीर किसी ने लिया है, देखिए कौन लिया खोज लेना तो है। हाँ किसी ने इस प्रकार ले लिया, एक रूप प्रवृत्ति निवृत्त, सभी भेद के प्रति वो प्रवृत्त है और अभेद के प्रति निवृत्त है शरीर। तो ये हो गया। और बहुत लोग वही लेते रिजुत्व सरलता नम्रता और ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्यम जो है वहां पर जो है ये भी शारीरिक तप है, ये भी शारीरिक तप कि वीर की जो है वह रक्षा, क्योंकि तो शरीर संबंधी ही ले रहे हैं, इसलिए शारीरिक तप हो गया ब्रह्मचर्य। और अहिंसा भी यहाँ पर वृत्ति न लगे शरीर से, ऐसा वो मैंने वो शरीर से दूसरे को पीड़ा दुख न हो। तो ये जो है अहिंसा है। साधु कहते हैं ना तीन तीन चीज कहते हैं ना कि चोरी जारी हिंसा, ये तीन तीन हाँ। तो आदि में वो भी आ जाएगा, छ से वो भी आ जाएगा, छ से ले लेते हैं तो आदि को तो मेरा युवा काल लोग लेते हैं। तो चोरी इसमें आई गई है, चोरी वही छह से आ जाएगी, चोरी छह से आ जाएगी और हिंसा आई गया और जारी आ गई तो उसका अभाव। ये तीन तपस्या साधु में मुख्य रूप में पहले समझाती है, तीन चीज में बिल्कुल सावधान। शारीरिक अपराध ये तीन, इनके प्रति जो सचेत नहीं रहेगा वो साधु नहीं रह सकता। स्वभाव का चोरी जारी हिंसा ये तीनों से रही, तीन पाप हैं और तीनों को छोड़ दिया, अभाव हो गया। अहिंसा अचौर्य और ब्रह्मचर्य तो ये हो गया ब्रह्मचर्य महिषाम से शारीरम तपुक्त। अब भाष्य कल करेंगे, समय हो गया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्ण सात्विकादि भावम निरूपयितुं सर्वस्य तपस स्वरूपम निरूपयितुं, सात्विक इत्यादि भाव के निरूपण करने के लिए संपूर्ण जो तपस्या है उस तपस्या के स्वरूप बने था, ये हो गया था। देवा देवाश्य देवाश्य गुरुवश्य प्राज्ञाश्य, समझे ना, देवाश्य गुरुवश्य प्राज्ञाश्य देव द्विज गुरु प्राज्ञ, द्विजाश्य देवाश्य द्विजाश्य गुरुवश्य प्राज्ञाश्य देव द्विज गुरु प्राज्ञ। क्या पाठ है वहां पर हमारे में है, हमारे बारे में जरा यहाँ करो, प्राज्ञाश आप में ठीक है हमारे में नहीं, तो तेषाम पूजनम, उनका जो पूजन है वह देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम और शौच मार्जव ऋजुत्व ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीर निर्वर्त्यम शारीरम शरीर प्रधान सर्वैरेव कार्यकरण कर्तादिभिः साध्यम शारीरम तप। शारीरम का अर्थ कर दिया शरीर प्रधान, क्योंकि केवल यही नहीं होता ना, वो पांच मानते हेतु न उसमें है? वो कौन कौन है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधा अविविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम। तो उसमें अधिष्ठान ये शरीर है, इसलिए भाष्यकार भगवान ने कह दिया शरीर प्रधान ही, ध्यान में ना, शरीर की जिसमें प्रधानता है, क्योंकि सभी कर्म तो उस सबको मिलके होंगे ना, तो सर्वैरेव कार्य करण ही कर्तादि ही साध्यम, सभी कार्यकरण और कर्तादियों के द्वारा साध्य हो गया जो है साध्यम शारीरम तप उच्यते, उसका नाम है शारीरिक तप। इसमें शरीर की प्रधानता को लेकर के ये बात बताई, और उसी में कहते पंचेति तस्य हेतव इति वक्षति, आगे बताएंगे कि ये पांच जो है उसमें हेतु है। ठीक है, देखिए तत्र शारीरम तपो निर्दिशत, शारीरिक तप का निर्देश करते हैं देवा ब्रह्म विष्णु शिवादयः, ये हैं देव आदि से दुर्गा इत्यादि ले लेना, सूर्य ले लेना, अग्नि ले लेना, द्विजा पूज्य पूज्यत्व पूज्यत्वात् द्विजोत्तमः, द्विजा का अर्थ कर दिया कि पूज्य पूज्यत्वात् द्विजोत्तमः, पूज्यों के भी पूज्य हैं, इसलिए द्विजोत्तम कह दिया, मैंने ब्राह्मण ले लिया, द्विज से ब्राह्मण ले लिया, हमारे पूज्यों के भी पूज्य हैं, वो पूज्य अपने पिता आदि पूज्य है, उनके भी पूज्य हैं, और गुरुव हो गया पितरा दे, हमारे में पूज्य पूज्यत्व है, तो कोई बात नहीं लेना, द्विजा से ब्राह्मण लेना मुख्य चीजें है, यही निकालते सब लोग, गुरुव पितरादय, गुरु हो गए पिता माता इत्यादि, प्राज्ञा पंडिता, पंडित माने विदित व्या, जो विदित कर लिया है, जो जानना था वो जान लिया, कृतकृत्य हो गए, तेषां पूजनम, पूजन क्या है, प्रणाम शुश्रूषादि, प्रणाम करना ये प्रथम पूजन है, और उसके बाद चरण धो, फूल चढ़ाओ, कुछ भी करो, भोजन कराओ, ये सब पूजन है। शौच क्या है, मृत जलाभ्याम शरीर शोधनम, मृतिका से जल से शरीर का शोधन करना, साबुन नहीं लिखा इसमें, मृतिका जल से जो है, मृतिका को मुख्य मानते थे पवित्रता के, मिट्टी को मृत जलाभ्याम शरीर शोधनम, आर्जवम क्या है, ऋजुत्व, ऋजुत्व क्या है, विहित प्रतिसिद्धयो एक रूप प्रवृत्ति निवृत्ति मत्व, विहित के प्रति प्रवृत्ति और प्रतिसिद्ध के प्रति निवृत्ति जो है वह स्वाभाविक हो जाएगा, विहित प्रतिसिद्धयो एक रूप प्रवृत्ति निवृत्ति मत्व, अरे भाई जैसे इसमें प्रवृत्त होता वैसे उसमें निवृत्त होता, निषिद्ध से निवृत्त होता है और भेद में प्रवृत्त होता है, ये स्वाभाविक है। ये हो गया जो है आर्जव का ब्रह्मचर्यम मैथुन असमाचरण। अहिंसा क्या है? प्राणी नाम अपीडन, उनको पीड़ा नहीं पहुंचाना शरीर से। शरीर मात्र निर्वर्त्यत्वम अस्य तपसो न संभवति इति मत्वा विनष्टि। अब केवल शरीर से तो किसी प्रकार का व्यवहार नहीं हो सकता ना, इसलिए कहते हैं कि शरीर प्रधान ही सर्वे ऐसा कह दिया न संभव। शरीर मात्र निर्वर्त्यत्वम अस्य तपसो न संभव। आप में क्या पाठ है? न होना चाहिए भाई, इसीलिए तो कह रहे हैं ना शरीर प्रधान है। शरीर प्रधान है जिस कथम कर्त्यादि साध्यत्व तपस शारीरत्व और शारीरत्व व कथम कर्त्यादि साध्यत्व इति आशंका। कहते हैं कि कैसे जो है कर्त्यादि साध्यत्व जो तप है तो उसका शारीरत्व कैसे बनेगा, और शारीरत्व मानोगे तो कर्त्यादि साध्यत्व कैसे बनेगा। तब कहते पंच इति तस्य हेतु, पांच हेतु तो उसमें रहते ही, इसलिए शरीर प्रधान को लेकर के ही ये बात कही गई। शरीर प्रधान है जिसमें तो वो शारीरिक तप हो जाएगा, और वाक का प्रधानता होगी तो वाणी का हो, मन की प्रधानता होगी। अब उसमें तो कार्यकरण सब आ जाते हैं ना, है? शरीर वांग मनोभिर्य कर्म प्रारभते नर न्यायम व विपरीतम व पंचयते तस्य। वो पांच हेतु तो सभी जगह जाएगा, हाँ पांच हेतु सभी में जाएगा। तो यहाँ पर शरीर प्रधान को लेकर के हो जाएगा, वहाँ बाड़ी को प्रधानता को, उधर मन को प्रधानता को ले लो मानस में, और हेतु तो पांचो रहेंगे सब जगह। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्म से पृथक विविधा से पृथक चेष्टा दैवम सेवात्र पंच। वो अलग चीज, उसका अलग प्रसंग है, इसका अलग प्रसंग है। वो जो है शरीर संबंधी, जैसे भूख लग गई तो जो है उसमें प्रवृत्त हो गया, भोजन में प्रवृत्त हो गया, प्यास हो गई तो पानी में प्रवृत्त हो गया, इतना मात्र जीवनार्थ, इतने मात्र बाकी नहीं। वहां तो ज्ञानी क्या प्रसंग है ना। अब दूसरा ये है कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाग्मयम तप उच्यते। अब पहले शरीर का था तप ना, अब वाग्मय जो है तप ना। वांग में तब क्या बताते हैं? तो वांग में तब को पहला बताया अनुद्वेग कर्म वाक्य। साधक को इसमें जो है वह विशेष सावधान रहना चाहिए कि वो जो वाक्य बोले, वाणी से जो वाक्य वो बोलता है वह किसी को उद्वेग उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए, दुख उत्पन्न करने वाला, दुख जनक नहीं होना चाहिए, भय उत्पन्न करने वाला नहीं होना, यानी उद्वेग उत्पन्न करने वाला वो नहीं होना चाहिए। तो वाणी में सबसे बड़ी सावधानता यही है कि हम ऐसी वाणी बोलें कि जिससे कि जो है ऐसी वाणी न बोलें कि जिससे किसी को उद्वेग उत्पन्न हो जाए। उसी वाणी को दूसरे ढंग से कहा जा सकता है, किसी को दुख उत्पन्न हो जाए इस ढंग से वाणी न कहे। जब असावधान रहता है व्यक्ति तो इस बात को ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसी बात को दूसरे प्रकार से भी कहा जा सकता। जो हम काम करना चाहते हैं वाणी से, जो काम करना चाहते हैं उसको दूसरे प्रकार से दिखाए। एक हमने सुना है, अभी है कि नहीं पता नहीं, दक्षिण में कोई आश्रम, तो उस आश्रम में महात्माओं की बड़ी सेवा है, पर मुख्य व्यक्ति यदि समझ लिया कि अब ये महात्मा आश्रम में रहने लायक नहीं, तो उस दिन जब महात्मा प्रणाम करने जाएगा तो उसको एक कपड़ा, हो महंत जी एक कपड़ा दे, एक कपड़ा दे देंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, तो वो आके कहेगा आप यहाँ एक कपड़ा मिला है, तो बगल वाला महात्मा बता देगा कपड़ा मिला है तो इसका अर्थ ये है कि आप आज आसन ले जाए। कपड़ा महंत जी ने दिया तो उसका सकता है कि जिसको देखिए परमार्थ का लोभ हो सकता है, हो जाता है, वो कुछ भी उसके लिए कर सकता है। परमार्थ का लोभ हो जाए तो प्राण भी छोड़ सकता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है। अब परमार्थ का लोभ होगा तो इसको विचारेगा तो कहा कि ये जो है वह इस प्रकार का जो है वह तपस्या है, यानी मन वाणी से शरीर से हमको तप करना है, क्यों तप करना है, उससे ही हमको तत्व दर्शन की योग्यता उत्पन्न होगी, तत्व दर्शन की योग्यता उत्पन्न होगी, तो तत्व दर्शन की योग्यता उत्पन्न होगी तो वाणी को ढाल लेगा, जैसा शास्त्र कहेगा मन को ढाल लेगा, पहले शरीर को ढालेगा, फिर वाणी को ढालेगा, फिर मन भी ढाल लेगा। तो जब तक कोई बहुत बड़ी बड़ा लोभ न हो सामने, तब तक सामान्य नहीं छोड़ा देगा। साधक कमजोर नहीं होता है, साधक कमजोर कैसे हो, कुछ नहीं, साधक कमजोर होते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर को पकड़े है उसको हम कमजोर नहीं मानते, जो जगत को छोड़ करके जो है परमार्थ पर में चल रहा है उसको कमजोर कैसे मानते। वो प्रतिबंध आदि कुछ नहीं, तो प्रतिबंध तो कोई ऐसी बात इस पे है कि कोई मान लीजिए गुफा में अंधकार है तो आप अग्नि, वो अंधकार जो है उसमें 5 लाख वर्ष से रह रहा है, तो प्रकाश जब जलाएंगे तो क्या वो कहेगा हम 5 लाख वर्ष से रह रहे हैं, थोड़ी देर से जाएंगे, जरा इंतजाम कर ले अपना। ऐसी साधक में तत्परता होती है, इसलिए साधक कुछ भी छोड़ने के लिए तत्पर होता है, कोई विचार अंदर उत्पन्न करता है तो छोड़ता है। वाणी का संयम, मौन आदि पहले क्यों करते, मौन आदि इसीलिए करते, मौन विचार के लिए, मौन कोई अन्य चीज नहीं है, मौन विचार के लिए। तो विचार जब करेगा पहले व्यक्ति, तो तीन चीज उसमें होती, पहले किसी चीज को आप सहन कर लें, जब सहन कर लेंगे तब विचार कर सकते, और विचार कर सकेंगे तब उपयोग कर सकेंगे। किसी परिस्थिति को आप सहन कर लीजिए, सहन नहीं करेंगे तो फिर जो है वाणी जो निकलेगी, जो व्यवहार निकलेगा, वो कभी भी संयमित नहीं निकलता। व्यक्ति आत्मसात कर ले किसी चीज को, आत्मसात कर लेगा तब विवेक होगा, और जब विवेक होगा तब वह अपनी इंद्रिय का प्रयोग ठीक कर सकेगा, उचित प्रयोग करेगा। विवेकज जो प्रयोग होता है वह कभी कभी कड़क मालूम होने पर भी वह उचित होता है, और अविवेकज प्रयोग होता है असहनशीलता के कारण, सहन नहीं कर पाया तो विवेक नहीं होगा। इसीलिए वहां पर कहा ना, काम क्रोध नहीं आता ऐसी बात नहीं, पर सोधुम उसको सहन कर लेता है, जब सहन कर लेता है तो अंदर विवेक हो जाएगा, और विवेक हो जाएगा तो उसका ठीक उपयोग कर सकता है। इसलिए सबसे मुख्य चीज ये है कि कोई भी घटना जो परिस्थिति है उसको साधक को हमेशा ध्यान ही नहीं, हमको सहन नहीं हो रही है तो हम कमजोर हैं, अंदर सहन नहीं हो रही है तो कमजोर है, और जब सहन कर लेंगे, जब सहन कर लेंगे तो आप ठीक प्रकार से विवेक व्यवहार कर सकते। यहाँ कहा अनुद्वेग कर्म वाक्य जो बोले तो अनुद्वेग कर बोले, कहा तो इसका मतलब जो है झूठ बोल दे, क्योंकि सच लोग सहन नहीं कर पाते हैं, तो सच लोगों को दुखदायी होता है, सच बोल दें तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। तब इसका मतलब इसको दुख न हो तो इसके लिए झूठ बोले क्या करें, क्योंकि सच बोलेंगे तो इसको बुरा लग जाएगा। तो कहा नहीं, सत्य ही बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। असत्य बोलेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। कहा उस सत्य को प्रिय रूप में, उस सत्य को इस ढंग से बोले कि जिसे बुरा न लगे, पर बोले सत्य, झूठ नहीं बोले उसकी। तो क्योंकि दो चीज है इसमें, प्रिय जो है प्रियत्व का फल तत्काल में, और सत्य का फल भविष्य में दीर्घकाल में। सत्य आप कहेंगे, प्रियत्व का फल तो उतने है, उसको कहने का ढंग ऐसा हो कि उसमें प्रियत्व, पर सत्य को छोड़ करके प्रियत्व नहीं। इसलिए कहा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रिय, लेकिन सत्यम च तद हितम ब्रूयात, सत्यम च तद हितम ब्रूयात, ये तद सत्य से लक्षण। वो दो जगह है, एक जगह सत्य और हित है कालांतर फल वाला। तो प्रिय वाणी का तप है, देखिए तप है, तप करने में कठिनाई तो होती ही है, तप इतना सरल नहीं है। ये जब सभी चीजों का आधार तप है, इतना सरल नहीं है, तो अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। कौन चीज को बढ़ावे, कहा कि स्वाध्याय और अभ्यसन, यानी जब आप शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे या मंत्र का जप करेंगे, यह है स्वाध्याय। स्वाध्याय स्वाध्याय का अभ्यसन में थोड़ा सा तात्पर्य ये है ना कि वो स्वाध्याय भी है, हैं? और जो है वह स्वाध्याय वो कैसा होना चाहिए, यथा विधि स्वाध्याय। यहाँ पर टीकाकार लोग भाष्यकार भगवान लेते हैं कि वो ऐसा स्वाध्याय नहीं कि जो कोई भी पुस्तक तुम पढ़ रहे उसको स्वाध्याय नहीं कहते। शास्त्र विहित, शास्त्र विहित जो स्वाध्याय, और स्वाध्याय जप भी स्वाध्याय, जप को भी स्वाध्याय। जप कोई कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, ये उसका स्वाध्याय व्यसन है, इसका अभ्यास करना। क्योंकि जगत के को लक्ष्य लेकर के वाणी बोलने का जो हमारा अभ्यास है उसके लिए वो बदलेगा। कैसे बदलेगा, इसी स्वाध्याय अभ्यसन से बदलेगा। तो स्वाध्याय जो है वो दोनों हो, मंत्र का जो है वह मंत्रोच्चार, मंत्र का जप है, भगवान नाम का जप है, भगवान नाम का कीर्तन है, और शास्त्र वित्त ग्रंथ का अध्ययन है, ये स्वाध्याय है। और इसका अभ्यास करना पड़ता है। जगत का अभ्यास तो जगत का तो अपने आप जो है बुलाया जाता है, पर इसका अभ्यास बढ़ाना पड़ता है तब होता है। उसका अभ्यास तो पड़े ही हुआ है, लेकिन साधक को इसका अभ्यास बढ़ाना पड़ता है। इसका अभ्यास जब बढ़ाना बढ़ जाएगा तब फिर जो है उसकी बाड़ी में जो है वो दोष उसके बाड़ी से निकल जाए। दूसरी चीज ये है कि शब्द जो है, ये शब्द में बड़ी भारी शक्ति है। तो जो व्यवहार में हम बोलते हैं वो शब्द जो बोलते हैं वो हमारे अंदर एक जगत की ही वृत्ति उत्पन्न करेगा ना, क्योंकि जगत संबंधित शब्द है। घट बोलेंगे तो हमारे मन में क्या आएगा, एक घटाकारक वृत्ति आएगी, पटाकारक वृत्ति आएगी, किसी प्रकार की वृत्ति आएगी। तो जगत से संबंधित शब्द जगत की ही वृत्ति उत्पन्न करते हैं, और जिस समय परमेश्वर का नाम लेते हैं तो परमेश्वर के नाम के विषय में हमको क्या ज्ञान है कि जो जगत को उत्पन्न करता है, पालन करता है, संहार करता है, तो हम जगत के मूल में जाते हैं। उस समय हमारे अंदर जो वृत्ति उत्पन्न होगी जान अनजान में, वो जाएगी मूल में ले जाएगी, और जगत के शब्द जगत में ले जाएंगे, तो जगत के का संस्कार को दूर करने के लिए परमेश्वर का नाम मंत्र कीर्तन ही जो है इसका बहुत बड़ा हाथ है। इसके संस्कारों को दूर करता है, इसका अभ्यास बढ़ जाता है तो उसके संस्कारों को दूर करता है। तो जान अनजान में इसीलिए आजकल के युग में नाम का महत्व संतों ने बहुत दिया। नाम ले तो मंगल दिशी दसो भाव कुभाव अनकालस। कैसी भी भगवान नाम जो है आपके अंदर, आपके अंतर मन को मूल में ले जाता है। ये जगत को छोड़ करके मूल में पहुंचाने का काम नाम ही करता है। इसलिए नाम जप, मंत्र जप, शास्त्र के द्वारा जो है भीत है ऐसे ग्रंथ का अभ्यास, ये सब आ गया स्वाध्यायाभ्यास। और ये अभ्यास आपको करना पड़ेगा। वाणी से ये अभ्यास आप करेंगे तो वाणी से अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे मन अभ्यास करेगा। इसलिए इस प्रकार का अभ्यास जो है वो कर्तव्य है। ये हो गया वाङ्मयम् तपोच्यते। ये अपने आप नहीं होगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। जगत में शब्द तो अपने आप निकलेगा पर इसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा तभी होगा। जगत का व्यवहार तो हो ही रहा है, उसको चाहे कोई जरूरत नहीं आपको बड़ी चीज, लेकिन आपको भजन करने के लिए तो अभ्यास करना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, अपने आप नहीं होता। ये पुरुषार्थ है, इसलिए पुरुषार्थ यही है। ये जो शास्त्र कह रहा है यही पुरुषार्थ है, और बाकी पुरुषार्थ नहीं है। बाकी तो आपका प्रारब्ध है, प्रारब्धानुसार वैसे वैसे आप बोलेंगे वैसे अपने आप खींच के ले जाएगा, और इसके लिए आपको अभ्यास करना है। इसलिए भजन ही पुरुषार्थ, इस प्रकार का जो तप है ये पुरुषार्थ होता है, भजन पुरुषार्थ से, समझे ना, भजन पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ यही बनता है। प्रारब्ध है सुख दुखात्मक भोग, तो सुख दुखात्मक जो भोग है ये है प्रारब्ध। भाई पुण्य कर्म और पाप कर्म, तो पाप कर्म का फल दुख है तो दुखात्मक भोग, और पुण्य कर्म का फल है सुखात्मक भोग, तो सुख दुखात्मक भोग ये प्रारब्ध है, कि आएगा। पर परमेश्वर में जो वृत्ति ले जाना शब्द के द्वारा, किसी भी चीज के द्वारा, पूजा के द्वारा, इसीलिए वहां देवद्वज वो पूजन जो का पूजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, जप के द्वारा जो अपनी वृत्ति को भगवान में ले जाना, ये पुरुषार्थ। तो अनुकूलता प्रतिकूलता प्रारब्ध से आती है, पर भजन पुरुषार्थ से। इसलिए पुरुषार्थ भजन ही है और कुछ नहीं पुरुषार्थ। और ये अभ्यास से होगा, तो ये अभ्यास ही होगा। इसलिए कहा कि वाङ्मयम् तपोच्यते। देखिए हम लोग भाष्य टीका भी देख लें, इस पर विचार है भाष्य में। अच्छा, संप्रति वाङ्मयम् तपो व्यपदिशति अनुद्वेग कर्म। अब जो है वाङ्मय तप का कथन करते हैं, अनुद्वेग कर क्या है, प्राणी नाम अदुख कर्म वाक्यम, ऐसा वाक्य बोले जो दूसरे के हृदय को न बीधे, दुख उत्पन्न करने वाला वाक्य न बोले। तो कहा फिर झूठ बोले, कहा नहीं सत्यम बोले सत्य। टीका में देखे सत्य क्या, सत्यम, सत्य किसका नाम है, कहा यथा दृष्टार्थ वचनम, सत्य इसी का नाम है ना, सत्य नाम है यथा, जैसा हमने देखा है, जैसा मैं जानता हूं उसी प्रकार का बोलना, इसका नाम है सत्य। देखा समझ गया क्या हुआ, जो निश्चित जो है जैसा आप देखे हैं, जैसा समझते वैसे बोलिए आप, वो झूठा नहीं होगा आपका। आप जैसा देखे हाँ, जब आप छिपाएंगे, जब उसको दूसरे प्रकार करेंगे तब जो है वह झूठा होगा, ऐसे नहीं होगा। तो ई हो गया जो है, इसलिए यथाविधि, यथाविधि में सब लेते हैं। देखिए ये मंत्र जप या अभ्यास यथा विधि करनी चाहिए। यथा विधि को टीकाकार ले लेते हैं कि जैसे कहा है पूर्व मुख करके उत्तर मुख करके जप करना, यथाविधि। इस चीज का जो है वह स्वाध्याय करना चाहिए, ब्रह्मचारी ऐसा स्वाध्याय करे, सन्यासी इस प्रकार का स्वाध्याय करे। तो जैसे जो है उपनिषद विचार जिसके लिए विहित है उपनिषद विचार उसको करना चाहिए, वेद पाठ जिसके लिए विहित है वेद पाठ करेगा, पर यथाविधि करेगा। पवित्र होकर के जैसे लिखा है पूर्व मुख करके बैठे, उत्तर मुख करके बैठे, कुशा जो है सामने रख ले, कुशा बगल में रख ले, अंगुली में कुशा पहन ले, जल सामने रखे, तो जिस प्रकार वो स्वाध्याय करने के लिए लिखा है उसी प्रकार का करना। ऐसा नहीं कि जो है वह कुर्सी पर बैठ करके जूता पहन करके और वेद का पाठ करे, ऐसा आजकल होता है कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वेद वैसे पढ़ाते हैं, विद्यार्थी भी जूता पहन के कुर्सी पर बैठता है और बल्कि पढ़ाने वाले खड़े हो जाते हैं जूता पहन विद्यार्थी बैठा तो वेद पढ़ाते, तो ऐसा नहीं, शास्त्र विधि के अनुसार ऐसा किसी ने लिया, देखिए टीका में कोई लिया होगा, तो इस प्रकार जो है वह उसको लेना चाहिए यथा विधि लेना। कुशा का बड़ा भारी महत्व मानते हैं ये मंत्र शास्त्र में, इसका बहुत बड़ा महत्व, विधि पूर्वक निकाला गया जो कुशा, कुश की मुष्टि होनी चाहिए, हाथ में कुश की पवित्री होनी चाहिए, जल में कुश होना चाहिए, आसन कुश होना चाहिए, सब पवित्र उदम मुख लिखा है ना, तो वही लेते हैं यथा विधि। तो ये कहा कि टीकाकार लेते हैं कि देखिए सत्यम यथा दृष्टार्थ वचनम, और प्रियम क्या है का श्रुति सुखम हितम परिणाम पथ्यम। ये श्रुति सुख जो है ना सुनने में अच्छा लगे वो प्रिय है, नहीं अनुद्वेग कर्म वाक्यम से प्रियम का अर्थ नहीं निकला, ये तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम वो निषेध पक्ष है और प्रियम ये विधेय पक्ष है, वो तो सावधानी रहेगी ना कि मेरी ऐसी वाणी जो है वो ये दोनों पक्ष जब रहेगा तभी तो उसकी पूर्णता आएगी, पूर्णता तभी उसमें आएगी, अर्थ नहीं है वो अलग ले लिया। इसीलिए सत्य क्या हो गया, सत्य का तात्पर्य हुआ, सत्य का तात्पर्य हुआ कि यथा दृष्टार्थ वचन, अनुद्वेग कर का तात्पर्य हुआ कि वह वचन चाहे यथा दृष्टार्थ हो पर दूसरे को दुख कर न हो। अच्छा तो दूसरे को दुख कर न हो है? तो फिर कैसा हो, कहते हैं कि वो सत्य को दो प्रकार से बोला जा सकता है, सत्य का प्रयोग दो प्रकार से हो सकता है, एक प्रियत्व रूप में प्रयोग हो सकता है, एक अप्रियत्व रूप में प्रयोग हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आया और नेत्र नहीं है उसको, ये अंधा इधर आओ, ऐसा भी प्रयोग हो सकता है, और ऐसा भी प्रयोग हो सकता है कि सूरदास जी आइए, तो दोनों में सत्य है कि नहीं। उसी शब्द का एक शब्द का प्रयोग ऐसा हो गया, एक शब्द का प्रयोग, एक शब्द मृदु हो गया, एक शब्द कठोर हो गया, तो जब हमारा काम चल सकता है सूरदास कहने तो अंधा क्यों कहना है, हाँ भाई कहते हैं, या प्रज्ञा चक्षु कह दीजिए, क्या कहते हैं प्रज्ञा चक्षु, आजकल प्रज्ञा चक्षु चल गया, अरे संस्कृत हिंदी क्या प्रज्ञा चक्षु कह दिया, उतने से काम चल गया, जरूरत हुई तो। इसलिए शब्दावली हमें हमको प्रियत शब्दावली का प्रयोग कर, और कहा कि फिर ऐसे बोलने का कहा कि बोलना वही चाहिए जहाँ कोई हित संबंध हो, अब बिना हित संबंध के बोलने में कोई, इसलिए हितक हित संबंध को लेकर के बोलना चाहिए, फ फालतू नहीं बोलना चाहिए साधक को, साधक को फालतू नहीं बोलना चाहिए। हित संबंध को लेकर के, अपना हित हो दूसरे का हित हो, हित संबंध को लेकर के बोलना। इसलिए ये अलग अलग ले लीजिए।